Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 36. baba gelmiştik. İlk hadisi almıştık. Babu kelami Rabbi Azze ve Celle yevmel kıyame ma'al enbiya'i ve gayrihim. Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü peygamberler ve diğerleriyle kelam etmesi, konuşması babı. Aleykümselam. Evet, Allah Azze ve Celle kıyamet günü peygamberlerle ne yapmıştır? Kelam etmiştir. Konuşmuştur babı. İlk hadisi almıştık. Enes hadisi kısa bir halde. İkinci hadis gene Enes hadisinin uzun bir hali, uzun şefaat hadisi. Uzun şefaat hadisi. Daha önce şefaat babında ne yapmıştık aslında? Biz bu hadisi almıştık hatırlarsanız. Şefaat babında bu hadisi almıştık. Allah'tan başka kim Allah indinde ne yapacak? Şefaat edecek. Ayetini bab başlığıyla ne yapmıştı? İmam Buhari bize vermişti. Orada da bu hadisi almıştık. Burada gene hadisi biraz daha farklı neyle? Metinle alıyoruz. Biraz daha farklı metinle ne yapıyoruz? Alıyoruz. Evet. Diğer o babı bulun bakalım kitabınızda. Şefaatle ilgili babı bulun. Evet. Şefaatle ilgili babı bulun. Şefaatle ilgili babı bulun. Evet, uzun hadistir o da gene. Arapça metin uzun olan hadis olması lazım. Kaçıncı not sizde? Bakın bakalım. Evet. Hızlı hızlı. Evet. Evet. Hayır, değil. Allah benim ya. 66 kaç? Bakayım şuraya. Evet. 64 bakalım. 65. Bu değil. Bu şey hocam. Aynı geliyor mu? Bakayım bende kaç numaralı hadis? Kaçıncı bab o? 19. 19. bab mı? Evet. Bunu bir bab daha almıştık. Zannedersem orada kısa hali vardı. Evet, geriye doğru bakarsak buluruz. Evet. Şimdi bakalım rivayete. Aynı hadis biraz daha farklı neyle? Metinle gelmiş. Senedi de farklı. Kim okuyacak bize rivayeti? Uzun rivayet. 3'e 4'e bölelim. Gökhan ilk baştan başla. Biraz gribim sesim gelmeyebilir. Evet. Kale İmam-ı Bukhari rahmetullah. Haddesena Süleyman ibn-i Harbi. Kale Haddesena Hammad ibn-i Zeydi. Kale Haddesena Ma'bed ibn-i Hilalinin Anaziyyü. Kale işte ma'na Nasr min ehlil Basreti. Fezehebna ila Enes ibn-i Malik. Fezehebna ma'na bisabitin ileyhi yes'eluhu lena an hadisi şefaisi. Feiza huve fi غسله فوافقناه يصلي الضحى فاستأذناه فأذن لنا وهو قائد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم إبراهيم فإنه خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كلم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويرهمني محامد أحمده بما لا فاهتروني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخير له ساجدا بدا ف غين شدسي var فأخير له ساجدا خرّي أخير له فأخير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تقطه واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك فقل وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متواري في منزل أبي خليفة بما ولدتنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من إن أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما ولدتنا في الشفاعة فقال فيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال فيه فقلنا لم نجد لنا على هذا فقال لقد قال أدسني وهو جميع منذ 20 سنة ولا أدري أنس فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل قلنا يا أبا سعيد قال هدسنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم قال أدسني كما حدثكم به قال ثم أعود رابعة فأحمده بتلك ثم أخير له ساجدا بدأ ثم أخير له ساجدا. بدأ ثم أخير أخير ثم أخير ثم أخير له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تؤتى واشفع تشفع فأقول يا ربي يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها لا لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله الحمد لله. Uzun hadis, evet. Bir kişiye daha okutalım. İkiye bölelim hatta. Tamam. Hadi yarısını oku. Yarısını başkasını oku. قالت إمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هلال بن عنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك فذهبنا معنا للثابت إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذناه فأذن لنا وهو قائد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله بكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها أستأذن على ربي فيؤذن لي فيلهمني محامد أحمده بها لا تحقرني آلة فأحمده بتلك المحامد فأخر له ساجدا. تمام orada dur. Musul bulabildin mi yeri? Hocam 136 numara ya. Evet. İkinci sayfa 3'ten dur. Ömür satır sor. İkinci satırın sonu. İkinci satırın sonundan itibaren fe ahiru lehu saciden ve ahiru lehu saciden fe yekulu ya Muhammed fa'ra'seke ve kul yusam ve kul yusma leke ve sel turta ve şfa tuşaffa fe yekulu ya Rabbi ümmeti ümmeti fe yekulu talik fe ahric minha من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فانطلق فافعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه edne edne edne mithqali habbetin khardalin min iman fa'akhrijhu min an-nar fantaliqu faf'al fa'af'al falamma kharajna min indi Enes. Orada dur. Han abi. Kultu li ba'di ashabina lemerana Evet. Bir Hasan ve Mütevazin ki menzili Ebi Halife'de bime gâle haddesena Enes ibn-i Malik feeteynâhu feselemnâ aleyhi feezne lena feğunâ lehu ya Ebu Sa'id cidnâke min indi ehîke Enes ibn-i Malik felem nera misleme gâle haddesena fişke sa'ati feğale hihi feğale dur Ekrem abi feğale hihi فحدثناه بالحديث فإن انتهى إلى هذا موضعه فقال إيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري سنتين فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد حدثنا فضحك فقال خلق كلب الإنسان عجولا جميشك عجول عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أهد فيكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعوذ رب أعوذ رائب قتل فأحمده تلك ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل توقع واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وإزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرجن منها رامولن La okuri cennet deyince asla çıkartmayacağım La okuri cennet minha men kâle la ilahe illallah. Evet. Tercümesini bize kim okusun? Tercümesini. Halil yok bugün. Kârimiz yok. Şöyle güzel bir sesle bize kim okusun? Önlerden biri okusun. Oku bakalım. Bize Mabed İbn-i Hilal el-Anezi'yi tahdis edip şöyle dedi. Ne demek tahdis etmek? Rivayet etmek, söylemek. Biz Bahra ahalisinden birkaç kişi bir araya toplandık da Enes İbn-i Malik'i ziyarete gittik. Bizimle beraber Sabit el-Bunani de gitmişti. Sabit bize Enes'ten büyük şefaat hadisini sorduracaktı. Enes, Basra'ya iki fersah mesafede bulunan Zaviye mevkiindeki kasrında ikamet ediyordu. Ziyaretimiz Enes'in duha namazı kıldığı bir zamana tesadüf etmişti. Biz içeri girmeye izin istedik. Bize izin verdi. Verilen izin üzerine biz Enes İbn Malik'in huzuruna girdik. Enes bir minder üzerinde oturuyordu. Girerken biz Sabit'e şefaat hadisinden önce hiçbir şey sormamasını tenbih etmiştik. O da ya Eba Hamza, Basralı kardeşlerimiz size şefaat hadisini sormaya geldiler. Ebu Hamza kim? Enes. Hazreti Enes. Künyesi ne? Ebu Hamza. Hemen yazın oraya. Ha. Çünkü bu tür uzun hadislerde künyeler bazen problem olabilir. Sabit el-Bunani Eba Hamza diyor. Yani kime diyor? Enes bin Mali. Evet. Bunun üzerine Enes bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tahdis edip şöyle buyurdu. Kıyamet günü olduğu zaman insanlar birbiri üzerine dalgalanıp çalkalanırlar. Şimdi bakın Sabit el-Bunani rivayet ediyor. Çok enteresan. Onun da altını çizin. Şerhte açıklayacağız ama belki geçeriz, unuturuz. Ha. Ne diyor bizzat Enes bin Malik? Bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tahdis etti. Bana demiyor. Sadece bana demiyor. Bize. Yani içinde benim de olduğum sahabe grubuna ne yaptı? Tahdis etti. İşittim de demiyor. Genelde sahabelerden biz hangi lafı duymaya alıştık? İşittim ki. Değil mi? Duydum ki. Burada bizzat ne sigası var? Tahdis sigası var. Değil mi? Yani bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yaptı? Söyledi. Bize bunu söyleyen kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada şu sigada bile sahabenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne vermiş olduğu ne? Kıymet. Değer ne yapıyor? Göze çarpıyor. Bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tahdis etti. Bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ferman etti. Söyledi. Yani taammüt var. Şimdi işitirken bir mecliste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şey ne yapıyordu? Söylüyordu da ben kulak misafiri oldum anlamı çıkar. Neticede gene söyleyen Peygamber Efendimiz. Ama burada o yok. Burada ne yaptı? Bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tahdis etti. Yani hele bir oturun bakayım. Size söyleyeceklerim var. Size şimdi şefaati ne yapıyorum? Söylüyorum, açıklıyorum. Bunu iyice belleyin dedi. Daha sonraki rivayette, daha önce geçen rivayette farklı bir ne var? İbare var. Evet, devam et. Kıyamet günü olduğu zaman insanlar birbiri üzerine dalgalanıp çalkalanırlar. Nihayet Adem'e gelirler de Rabbin huzurunda bize şefaat et derler. O da ben buna ehil değilim. Fakat sizler İbrahim'e gidin. Çünkü o Halilullah'tır der. De ki sonra İbrahim'e gelirler. O da ben buna ehil değilim. Fakat siz Musa'ya gidin. Çünkü o Kelimullah'tır. Yani Allah'ın kelam ettiği peygamberdir der. Akabinde insanlar Musa'ya gelirler. O da ben buna ehil değilim. Lakin sizler İsa'ya gidin. Çünkü o Allah'ın ruhu ve kelimesidir der. İsa'ya gelirler. O da ben buna ehil değilim. Lakin siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gidin der. İnsanlar bana gelirler. Ben onun için yaratılmışımdır derim. Hemen gider Rabbimin huzuruna izin isterim. Yani ben onun için yaratılmışımdır tercümesi biraz tasavvufi bir tercüme olmuş. Biraz ne olmuş? Tasavvufi bir tercüme olmuş. Evet. Evet. Evet. Yani ben ona ehilim yani. Bu ehliyet bana verilmiştir. Bunu açıklama fermanı, bu izni şefaati kullanma fermanı bana verilmiştir demek doğru. Ama onun için yaratıldım demek ancak işte levlake levlak lema halaktül eflak gibi bir anlam doğurur ki insanlar ve cinler ancak Rablerine ibadet etsinler diye yaratılmışlardır. Zaten Arapçası velakin aleykum bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feyetuni. Fakat ne diyor İsa aleyhisselam? Muhammed aleyhisselatu vesselama gidin. Onlar da bana gelirler. Feekulu ene leha. Aynen onların lestü leha dedikleri gibi. O lestü leha da ben buna ehil değilim diye tercüme edilmiş. Değil mi? Burada da ene leha. Yani ben buna neyim? Ehilim demek. Yoksa ben bunun için yaratıldım. Yani bu cümleyi çizin. Bu cümleyi çizin. Doğru bir tercüme değil. Biraz tasavvufi tercüme olmuş. Aynen diğer ibarede olduğu gibi. Yani ben buna ehilim. Bu görev bana verildi. Veren kim? Allah Azze ve Celle. Evet. Devam. Öyle oku şimdi. Ben buna ehilim derim. Hemen gider Rabbimin huzuruna izin isterim. Bana izin verilir. Bana şimdi hatırlayamadığım kendisine yapacağım bir takım hamdler ilham eder. Evet. Hatırlayamadığım. Şimdi hatırlayamadığım. Çizin altını. Şimdi hatırlayamadığım. Evet. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir kul. Bazı şeyleri ne yapamıyor? Hatırlayamıyor. Bazı şeyleri ne yapamıyor? Hatırlayamıyor. Peygamber'e ne yapanlar? İlahlık izafe edenler ne yapmaları lazım? Bu ibarelerden korkmaları lazım. Yani ilah olan unutur mu? Unutmaz değil mi? Evet. Ben bu hamdlerle hamd ederim ve kendisine secdeye kapanırım. Bana ya Muhammed başını kaldır, söyle, sözün dinlenir. İste istediğin sana verilir. Şefaat et, şefaatin kabul edilir buyurulur. Bunun üzerine ben ya Rab ümmetimi ümmetimi diye şefaat dilerim. Bana git kalbinde bir arpa ağırlığı kadar iman bulunan kimseleri oradan çıkar denilir. Ben de gider bunu yaparım. Sonra yine Rabbime döner, bu hamdlerle hamd ederim. Sonra Rabbime secdeye kapanırım. Bana ya Muhammed başını kaldır, söyle, sözün dinlenir, iste sana verilir, şefaat et, şefaatin kabul olunur denilir. Bunun üzerine ben ya Rabbi ümmetimi ümmetimi diye şefaat dilerim. Bana git kalbinde bir zerre ağırlığınca yahut hardal tanesi kadar iman bulunanları oradan çıkar denilir. Ben gider bunu yaparım. Sonra döner yine bu hamdler ile Rabbime hamd ederim. Sonra ona secdeye kapanırım. Bana ya Muhammed başını kaldır, söyle, sözün dinlenir, iste, isteğin sana verilir. Şefaat et, şefaatin kabul edilir buyurulur. Bunun üzerine ben ya Rabbi ümmetimi ümmetimi diye şefaat dilerim. Bana git kalbinde bir hardal tanesi ağırlığından daha az, daha az, daha az iman bulunan kim varsa onları da ateşten çıkar buyurur. Ben hemen gider bunu yaparım. Mabet şöyle dedi. Akabinde biz Enes'in yanından çıktığımızda ben arkadaşlarımızdan bazısına biz Hasan el-Basri'nin yanına uğrasak. O Ebu Halife Ettayi'nin evinde Haccaz'ın zulmünden gizlenmiş bir halde bulunmaktadır dedim. Enes İbni Malik'in bize tahdis ettiği hadisle Hasan'ın yanına vardık. Ona selam verdik. Bize izin verdi. Biz ona ya Eba Said biz kardeşin Enes İbni Malik'in yanından geldik. Şefaat hakkında bize tahdis ettiği hadisin benzerini hiç duymamıştık. Bu Ebu Said kim? Hasan'ül Basri. He. Kim? Hasan'ül Basri. Onun neyi bu? Künyesi. Onu da yazın isterseniz Hasan'ül Basri diye. Evet bir daha. Biz ona dedik ki ey Eba Said. Ya Eba Said biz kardeşin Enes İbni Malik'in yanından geldik. Şefaat hakkında bize tahdis ettiği hadisin benzerini hiç duymamıştık dedik. O devam edin hadisi söyleyin dedi. Biz de ona bu hadisi tahdis ettik. Hadis bu son noktaya ulaşınca Hasan bize devam edin daha söyleyin dedi. Biz de ona Enes bize daha fazla arttırmadı dedik. O da bize şunları söyledi. Yemin olsun o bunu bana 20 sene önce tahdis etmişti. Kendisi o günlerde bütün hafızasını ve kuvvetini toplamış haldeydi. Şimdi ise bir kısım şeyi terk etmiştir. O bunu unuttu mu yoksa güvenip dayanırsınız diye sizlere tahdis etmeyi kerih mi gördü? Bilmiyorum dedi. Evet çok enteresan bir cümle. Hasan-ül Basri'nin evet, Hasan-ül Basri'nin neye fıkhına delalet eden enteresan bir cümle. Yani Enes bin Malik'in 20 yıl önceki o zindeliğini, o muhteşem hafızasını ne yapıyor? Dile getiriyor. Burada hem Enes bin Malik'in neyine? Hafızasına vurgu var. Hem de Hasan-ül Basri'nin kaç yıllardır sahabeyi ne yaptığına, tanıdığına, onlardan hadis rivayet ettiğine ne var? Vurgu var. 20 yıl öncesinden bahsediyor. O zamanlar Enes gencecikti diyor. Bir zihin vardı diyor, felaket. Şimdi yaşlandı. Size buraya kadar anlattı. Gerisini anlatmadı. Niye anlatmadı acaba? Niye anlatmadı? Unuttu da mı anlatmadı? Yoksa aynen Muaz bin Cebel hadisinde olduğu gibi ona dayanırsınız, güvenirsiniz de amel işlemeyi terk edersiniz. Bundan korktuğu için mi anlatmadı? Onu bilmiyorum diyor. Yani görüyor musunuz? Yani o da bir kul unutabilir demek istiyor. Unutmuş da olabilir. Ya da unutmamıştır ama siz dayanmayın, güvenmeyin diye de ne yapmamış olabilir diyor. Anlatmamış olabilir. Birazdan açıklayacağız. Evet devam et. Biz de ona ya Ebu Said bize sen tahdis et dedik. Kim Ebu Said? Hasan-ül Basri. Bunun üzerine güldü ve insan aceleden yaratılmıştır. Bunu size sadece o hadisi tahdis etmeyi isteyerek zikrettim. Aceleden yaratılmıştır yerine. Aceleci yaratılmıştır. Çok aceleci yaratılmıştır. Aceleden yaratılmıştır deyince farklı bir anlam. Çok aceleci yaratılmıştır. Evet. Evet. Burada hal çünkü. Burada hal. Evet. Acul, acil kelimesinin neyi? Mübalağalı sigası değil mi? Evet. Bunu size sadece o hadisi tahdis etmeyi isteyerek zikrettim dedi ve şöyle devam etti. Yani bu zikrettiği ne? Bu baştaki olay işte. Enes acaba unuttu mu? Yoksa siz güvenirsiniz, dayanırsınız diye size ne yapmadı? Anlatmadı mı? He. Zaten ben bu kapıyı açarak yani ne demek istiyor? Anladım. Hadisin devamını da zaten getirecektim. Ama siz hemen ne yaptınız? Aceleci bir tavırla evet yaklaştınız meseleye. Devam. Enes bana bu hadisi size tahdis ettiği gibi tahdis etti. Bundan sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Sonra ben dördüncü defa yine secde ederek kapanırım. Yani üçü anlattı. Üçün sonunu anlattı. Dördü anlatmadı. Burada şimdi dördü Hasanül Basri anlatıyor. Ama kimden anlatıyor? Gene Enes bin Malik'ten anlatıyor. Yani demek ki bakın burada öyle bir olay var ki İmam Buhari aslında şimdi hadisin senedine bakarsanız hadisin senedinde Hasanül Basri yok. Ama burada giriyor. Evet. Yani hadisin senedinde en son kim var? Ma'bed bin Hilal. Evet. Bakın El-Anezi var. O doğrudan ne yapıyor? Kimle oturuyor? Enes bin Malik'le oturuyor değil mi? Burada bir de hadisin senedine ayrıyeten kim sokuldu? Kim sokuldu? Hasanül Basri sokuldu. Görüyor musunuz? Yani hadisin metni içinde farklı kanallarla hadisi ne yapıyoruz? Alıyoruz. Yani o kadar farklı kanaldan geliyor ki bir tanesi de kim? Hasanül Basri kanalı ve Hasanül Basri'nin rivayeti var. O ne? Şimdi Enes bin Malik'in yanına gidiyor mu abi? Bu rivayeti soruyor değil mi arkadaşlar? Ama 20 yıl sonra soruyor. 20 yıl sonra soruyor. Bu rivayette biz 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrasının rivayetini ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrası. Atıyorum 1400 ile 1420. Düşünebiliyor musunuz? Yani Enes bin Malik 20 yıl önce nasıl anlatmışsa 20 yıl sonra da aynısını anlatmış. Sadece son kısmı ne yapmamış? Vermemiş. Neden vermemiş? O Hasanül Basri'nin yorumuyla da ortada. İki nedenden biri olabilir. Allahu alem. Ama demek istediği şu. Yani öyle bir zeka var ki 20 yıl önce bana anlattığını yapmaya aynen size de anlatmış. 20 yıl önce bana anlattığını 20 yıl sonra aynen size de anlatmış. Şimdi bakın bu hadisten o kadar çok şeyler alırız ki ya işte selef hadis kritiği yapmamış. Metin tenkidi yapmamış. Yapmamış olur mu? Çok garip bir hadis duymuşlar kendilerine göre. İşte mabet diyor. Hemen kime koşmuşlar? Hasanül Basri'ye koşmuşlar. Demişler ki ya Hasan biz gittik Enes bin Mali'ye. Dedik ki bize şefaat hadisini anla. Bize öyle şey anlattı ki bu zamana kadar hayatımızda hiç bunu ne yapmadık? Duymadık. Hele bir de senden dinleyelim. Yani demek ki bak metni ne yapma? Soruşturma. Peki Enes bin Malik yalan söylediği için mi? Hayır. Ya ne? Enes bin Malik yaşlıdır. Onlar ona gittiklerinde Enes bin Malik'in yaşlı haline gitmişlerdir. Hasanül Basri ise Enes bin Malik'i 20 küsürlüsü yıldır ne yapmaktadır? Tanımaktadır. Onun dışında 40 küsür sahabiyle Azerbaycan boylarında ne yapmıştır? Cihatta yapmıştır. Hele farklı bir bilgi varsa, ziyadeler varsa ondan da ne yapalım? Bunu alalım demişlerdir, ona da gitmişlerdir. Yani demek ki yani öyle yani işte bir kişiden duyduk, küt diye alıverdik, bitti iş. Hayır işte böyle değil. Yani hadisin metninde açıkça ifade ediliyor. Açıkça ifade ediliyor. He, buradan mütevellit. Bak görüyor musun? Enes'in anlattığıyla yetinmedi. Doğru. Enes'in anlattığıyla yetinmedi abi. Ne yaptı? Gene Enes'in anlattığına teslim oldu. Enes'in anlattığıyla yetinmedi değil mi? E kime teslim oldu gidip gene? Gene Enes'in anlattığına teslim oldu. Ha, demek ki mesele o değil. Demek ki o mesele değil. Eğer Enes yalancı olsaydı Hasanül Basri'ye ne derdi? Dur bakalım hele sen şunu Enes'in dışında birinden bana bir anlat bakalım. Demiş mi öyle bir ifade görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Demek ki yani böyle bir şeyin ucundan yakalayıp böyle cımbızla çekmeye kalkarsam Belki başarılı olursun ama aynen la takrabu sala ve entüm sükara. Ha, namaza yaklaşma. O kadar. Sarhoşken yaklaşma. Değil mi? Ha, içkiliyken yaklaşma. Ha, demek ki bu. O ayeti de sarhoşken yaklaşma şeklinde tercüme etmenin doğru olmadığını da size söyleyeyim. Ha, içkiliyken namaza yaklaşmayın demektir o ayet. Sarhoşken değil. Arada fark var. Evet, oku. Devam et. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Sonra ben dördüncü defa yine Rabbime döner, bu hamdler ile ona tekrar hamd ederim. Sonra ona secde ederek kapanırım. Bunun üzerine bana, ya Muhammed başını kaldır ve söyle, sözün dinlenir, iste sana verilir, şefaat et, şefaatin kabul edilir buyurulur. Ben de, ya Rab bana izin ver de la ilahe illallah diyen bütün tevhid ehli hakkında şefaat edeyim diye niyaz ederim. Bunun üzerine Yüce Allah, İzzetim, celalim, kibriyam, azametim hakkı için ben la ilahe illallah diyen tevhid ehlinin hepsini muhakkak surette cehennemden çıkaracağım buyuracaktır. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi hadis uzun bir hadis. Hadis Buhari'nin pek çok kitabında, babında geçiyor. Yani bir yere iki yere de münhasır değil. Ancak biz özellikle Kitab-ı Tevhid'de ne yaptık? Bunu ikinci kere aldık. Kitab-ı Tevhid'de bunu kaç kere aldık? İkinci kere aldık. Evet. İlki elinizdeki 30 kaçıncı rivayetti? 39. rivayetti. Şimdi dikkat ederseniz 39. rivayet İmam Buhari bunu kimden alıyor? Muaz bin Fadale'den alıyor. Bakın. Aynı kitapta bile ne yapıyor? Farklılaştırıyor, değil mi? Arkadaşlar dinleyelim. Muaz bin Fadale'den alıyor. Evet. Muaz bin Fadale'den Hişam alıyor. Hişam'dan Katade alıyor. Ondan Katade. Ondan da Enes. Evet. Yani gördüğünüz senet bu. Buradaki senet ne? Okuyun. Bu baptaki senedi okuyun. Evet. Süleyman İbni Harp. Evet. Hammad. Evet, Zeyd. Kim? Mabet. Evet. Mabet'ten kim alıyor? Evet. Enes yani. Mabet Enes'ten alıyor. Şimdi dikkat ederseniz ilkinde 1, 2, 3 İmam Buhari 1, 2, 3 dördüncüde kime ulaşıyor? Enes'e. Burada 1, 2, 3 yine dördüncüde kime ulaşıyor? Enes'e. Ha, demek ki tabakalar ne? 1. Tabakalar ne? 1. Ama raviler tamamen ne? Farklı. Ha, bakın. Demek ki boşuna zikretmemiş ayrı ayrı. Ne yapmış? Senet yönüyle farklı bir tarikten bize bunu vermiş. İmam Buhari'nin elindeki ne? Rivayet silsilesinin, zincirinin zenginliğine delalet ediyor. Ayrı ayrı kanallardan ne yapmış? Bu hadise ulaşmış. Ayrı ayrı kanallardan ulaşmış. Ayrıca mabet yerine yani bunu Enes'ten duyan bir insan daha zikretmiş. Hasan-ı Basri. Görüyor musunuz? Yani bir nevi tabi'in silsilesinde bir isim değil iki isim bize vermiş. Bir isim değil iki isim vermiş. Yani hem mabet hem de kim? Hasan-ül Basri. İşte İmam Buhari'nin neyi bu? Sene zenginliği. Burada iki tarafta aynı hadis değil mi? Aynı hadis. 39 ne oldu? Sizde orada 39. hadis. He. Metinlerinde de farklılıklar var. Uzun hadis olduğu için metinlerini ne yapamayacağız arkadaşlar? Karşılaştıramayacağız. Uzun bir hadis. Siz evde bir 39'u okursunuz. Bir şey söyleyeyim. Sonra. Bir 39'u okursunuz. Sonra da bunu okursunuz. Metindeki ufak tefek neleri, farklılıkları görürsünüz. Şimdi onu gündeme getirmemiz zor. Çünkü hadis maşallah 1,5 sayfalık hadis. He. Herhalde bunda anlamayacak bir şey yok. Enes bin Malik'ten rivayet edilmiş bir ney? Hadis Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte'nin hepsinde mevcut. Hadisin şerhini daha önceden şefaatle ilgili bölümleri itibarıyla ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin iki elinin geçtiği lafız itibarıyla ne yapmıştık? Almıştık. Burada bizle alakası olan mesele ne? Açıkça Allah Azze ve Celle'nin Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mevkıfte ne yaptığı, konuştuğu kaydı var. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mevkıfte kıyamet günü ne yapıyor? Kimle konuşuyor? Allah evet. Allah. Evet. Allah Azze ve Celle konuşuyor. Allah Azze ve Celle de kimle konuşuyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyor. Ha, demek ki burada alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle ile kulu ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arasında muhavere var. Diyalog var. Yani ne var? Konuşma var. Allah Azze ve Celle konuşuyor. Allah Azze ve Celle'nin konuşmasını kim duyuyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam duyuyor. Duyup gereğini yapıyor. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rabbi ile konuşuyor. Rabbi onun konuşmasını ne yapıyor? Duyuyor. Bunun üzerine Rabbi ona yeni neler veriyor? Talimatlar veriyor. Ha, demek ki ne Allah'ın konuşması peygamberinin konuşmasının önünde engel, ne de peygamberinin Allah'ı duyması Allah'ın peygamberini duymasının önünde engel. Gördük mü kuralı? He, yani burada peygamber Allah'la konuştu diye Allah konuşamaz. Konuşursa haşa peygambere benzer, külliyen batıl. Allah kimi işitti? Peygamberini işitti. O halde işitmek Allah'a mahsustur. Peygamberini işiten bir Allah varsa peygamberin kimi işitmesi? Allah'ı işitmesi mümkün değildir demek de o kadar batıldır. Çünkü bunlar birbirini gerektirmez. Nasıl ki Allah görür, biz de görürsek bizim görmemiz Allah'ın görmesine ne değil? Mani değil. Nasıl ki Allah işitir, biz de işitirsek bizim işitmemiz Allah'ın işitmesine ne değil? Mani değil. Bizim konuşmamız da Allah'ın konuşmasına mani değil. Yine bizim işitmemiz de Allah'ın bizi işitmesine ne değil? Mani değil. Herkes iktidarınca, izzetince, kudretince, kibriyasınca, zatınca, celalince ne yapar? Konuşur, işitir, görür. Şu yeryüzündeki işitmeler, görmeler mahlukat arasında mütefavit, yani değişken olduğuna göre, yine görmeler değişken olduğuna göre, yine konuşmalar değişken olduğuna göre, bundan mütevelliden de biz mahlukatın görmesini, işitmesini, konuşmamasına ne yapmıyorsak, nefyetmiyorsak, reddetmiyorsak, Allah Azze ve Celle'nin konuşmasını, görmesini, işitmesini de ne yapmayacağız? Reddetmeyeceğiz. Yani demek ki bu açık seçik bunu gösteriyor. Yani Allah Azze ve Celle konuşur, muhatap olur. Kimle? Kullarından istediğiyle kıyamet günü. Allah Azze ve Celle bunu da meşiyetiyle yapar. Yani istediğiyle konuştuğuna göre, istediği yerde konuştuğuna göre, istediği zaman, istediği kimseyle kıyamet günü ya da öncesinde ne yapar? Konuşur. E kıyamet öncesinde hangi peygamberiyle konuştu? Hadisin içinde var. Hadisin içinde var. Kimle? Musa ile konuştu değil mi? E başka Miraç'ta kimle konuştu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuştu. Evet. Ha, demek ki İslam dininin zaruri bilinmesi gereken şeylerinden bir tanesi bu. Bunu ancak içinde problem olan, aslında Müslüman olmadığı halde Müslüman gibi gözüken ya da zındık insanlar ne yaparlar? Reddederler. İslam elbisesine bürünmüş, bunu yaparken de İslam ve ehlini ne yapmak? Ortadan kaldırmak. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini ne yapmak? Tarif etmek isteyen, yine hevasının kendiyle ne yaptığı, oynayarak onu sapıttırdığı, yine insan ve cin şeytanların fıtratını değiştirdiği, haktan, hidayetten uzak insanlar Allah'ın konuştuğunu ne yaparlar? İnkar ederler diyor. Diyor ki müellif, hadiste diyor meçhul sigalar var. Yani denir ki, yani mesela işte ben ne yaparım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimden izin isterim. Bana izin verilir. Ne yaparım? Rabbime secdeye kapılırım. Hemen bunun üzerine bana denir ki. Ne denir? Ey Muhammed başını kaldır. Ya da ey Muhammed iste, istediğin sana verilsin. Ya da ey Muhammed şefaat et. Şefaatin ne yapılsın? Kabul edilsin. Kabul olunsun. Meçhul sigalar var. Denir ki. Diyor ki müellif, Burada denir ki den mütevelliden birileri kalkar der ki burada diyen Allah değil denir ki ne malum bir melek demedi. Değil mi? Ha, güzel bir mantık. Çünkü Allah der ki demiyor diyor rivayette. Denir ki diyor. Ha. Gerek Hafız İbn Hacer olsun gerekse pek çok şari buna güzel cevaplar vermişler. Çünkü bu itirazı aslen haklı bulmamışlar. Neden haklı bulmamışlar? Diyor ki onlar, çünkü bilinir ki diyor, kıyamet günü bu sözleri Allah Azze ve Celle'den başkası ne yapmaz? Söylemez. Hiçbir mahluk kıyamet günü diyor, o azim, o muhteşem günde emretmek ya da nehyetmek yetkisine ne değildir? Sahip değildir. Bu bir. İkincisi, mahlukat üzerindeki tasarruf, yani onlardan bir kısmını ne yapmak? Cehenneme sokmak. Bir kısmını da ne yapmak? Cehennemden çıkarmak yetkisi. Yine bir kısmını cennete koymak sadece kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bütün bunları yapan sadece ve sadece kimdir? Allah'tır. Çünkü o Allah'tır ki peygamberine sadece ey Muhammed başını kaldır der. Ey Muhammed başını kaldır der. Daha sonra der ki de ki ey Muhammed söyle ki sözün işitilsin. İste ki istediğin sana ne yapılsın? Verilsin. Şefaat et ki şefaat dileğin ne yapılsın? Kabul edilsin. Bunları sadece ve sadece kim söyler? Kim söyler? Allah Azze ve Celle söyler. Yine der ki git ve kalbinde miskal zerre ne olan? İşte arpadan, buğdaydan, hardaldan miskal zerre iman olan insanları nereden çıkar? Cehennemden çıkar. Bunu sadece kim diyebilir diyor? Allah Azze ve Celle diyebilir diyor. Bu hususta naslar çok. Zaten bu kapı açıldığı zaman dünya semasına inenin de Allah olmadığını ispat eder birileri. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu hadisi alırken burada onu ne yapmıştık? Açıkça ifade etmiştik. Hani inen ne derdi? İnen ne derdi? Evet. Ne derdi? Ne derdi? İsteyen yok mu istediğini ona vereyim. Mağfiret dileyen yok mu onu mağfiret edeyim değil mi? Heh, açık. Ne demişlerdi? Bunu diyen kim demişlerdi? Melekler. Melekler demişlerdi. Yani diğer hep bir şeyler söyler. Ama İmam Buhari'nin bab başlığı bile onların bu anlayışının yanlış olduğunu ispata ne? Yeterli. Yeterli. Çünkü ne diyor? Kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin bazı peygamberlerle ne yapması? Konuşması. Hadisi rivayet eden kim? Buhari. Bak bunca senetle rivayet etmiş. Sadece iki tanesini gördünüz. Yani şimdi biz İmam Buhari'nin anlayışını mı alacağız? Yoksa zındıkların, Farabi'nin, Aristo'nun, Sokrat'ın, Eflatun'un vesairenin yolundan gidenlerin anlayışını mı alacağız? Elbette İmam Buhari'nin anlayışını alacağız. Çünkü rivayet eden, rivayet ettiğini diğerlerine göre çok daha ne bilir? İyi bilir. Yani kaide bu. Bab başlığı zaten açık seçik ne yapıyor? Bunu gösteriyor. Hadis başka neyi gösteriyor bize? İmanı sebebiyle cehennem ateşinden çıkarılacak olan insanların imanlarındaki neyin? Farklılığın imanlarındaki neyin? Değişikliğin açık olduğunu gösteriyor. Yani ne demek bu? Yani işte bir kısmı nasıl bir iman taşıyor? Hadiste geçtiği gibi hardal tanesi kadar. Bir kısmı nasıl? Arpa tanesi kadar. Bir kısmı nasıl? Zerre kadar. Bir kısmı nasıl? Sadece ne demiş? La ilahe illallah demiş. Demek ki bu imanın tefavutu ne? Farklı. Peki burada imandan kastedilen ne? Hadisin son kısmı dışında cevarih ameli bunun içine girebilir. Son kısmı dışında. Son kısmı dışında. Yani o Hasan-ı Basri'nin rivayet ettiği La ilahe illallah kısmı dışında üç kısmına da ne girebilir? Cevarih ameli girebilir. Yani uzuvlarla yapmış olduğu amel girebilir. Ama son kısmına girmez. Neden girmez? Çünkü herhangi bir tanımlama yok. Sadece La ilahe illallah lafzı üzerinde ne yapmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam durmuş. Onun için İmam Kurtubi diyor ki hadisin diyor baş kısmındaki imandan kastedilen, iman amellerinden kastedilen cevarih amelleridir. Bunun diyor Kur'an ve sünnette çok neyi vardır? Delili vardır. Yine diyor İbn Hacer Kurtubi'den naklettikten sonra Kurtubi'nin sözü olarak tezkireden almış. Burada kastedilen sadece cevari amelleri, uzuv amelleri değil, aynı zamanda kalp amelleridir. Neden? Çünkü burada kastedilen Müslümana Allah Azze ve Celle'nin rahmet etmesidir. Yine Müslümanın birbirine rahmet etmesidir. Yine Müslümanın yetime rahmet etmesi, yumuşak davranması, Allah Azze ve Celle'den korkması, Allah Azze ve Celle'yi ümit etmesi, ona tevekkül etmesi, Allah Azze ve Celle'ye ne yapması? Sımsıkı bağlanması. Ne ile? Kalp amelleriyle. Yani doğrudan beden amelleriyle değil. Bunların hepsini diyor ne yerine koymuştur Peygamber aleyhissalatü vesselam? İman yerine koymuştur. Bunların her birine ne ismini vermiştir diyor? İman ismini vermiştir. Daha sonra diyor ki zahir olan diyor burada kastedilen Allah'a, meleklerine, kitaplerine, rasullerine ve kıyamet gününe imanın aslının bu insanda ne yapmasıdır? Olmasıdır. Ha, bu çok önemli. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve kıyamet gününe imanın bu adamda aslının bulunmasıdır diyor. Neden? Çünkü bu asıl diyor bu hadiste zikredilenleri adamı ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Bu asıl bu hadiste zikredilenlere adamı ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Velev ki bu adamın imanı ne olsun? Zayıf olsun. Velev ki bu adamın imanı ne olsun? Zayıf olsun. Bu zayıf iman da ne yapmıştır? Sahibini nereden çıkarmaya? Cehennemden çıkarmaya yetmiştir. Kafi gelmiştir diyor. Daha sonra diyor ki Hafız İbni Hacer, hadisin diyor şefaatle alakalı diyor pek çok neyi var? Fıkhı var bu hadiste. Daha önce ne yapmıştık? Almıştık. Yani Allah Azze ve Celle'nin şefaat etmesi. Neydi şefaat, hatırlıyor musunuz? Neydi şefaat? Allah'ın ne yapması? Müminlere merhamet etmesiydi, değil mi? Bundan dolayı ne yapmıştı? Allah Azze ve Celle peygamberine mehamidini ve senasını açmıştı. Neydi mehamidi ve senası? İsimlerini ve sıfatlarını. Allah'ı hakkıyla ne yapmasını, övmesini öngören bütün vasıfları ne yapmıştı? Peygamber aleyhissalatü vesselama söylemişti. Öğretmişti. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunların bir kısmını ne yaptı? Unuttu, değil mi? Bu hadisten yola çıkarak alimler diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin isimleri sınırsızdır. Çünkü bir kısmını peygamber ne yapmıştır? Unutmuştur. Allah'ın isimleriyle Allah ölmez mi? Allah'ın isimleriyle Allah'tan istenilmez mi? Burada diyor alimler, bu hadis bize gösteriyor ki Allah'ın isimleri sınırsızdır. Bizim bildiğimiz sadece 99'udur. Diğerlerini Peygamber aleyhissalatü vesselam unutmuştur. Unutturan da kimdir bizzat? Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Aynen ne gibi? Kadir gecesini önce gösterip sonra unutturmasında olduğu gibi. Her işin bir hikmeti var. Evet. Ama biz şunu biliyoruz ki Allah'ı hakkıyla, hamdiyle, senasıyla, isimleriyle öven sadece kimdir? Kendisi. Hayır. Hayır, o ayrı. Kimdir? Peygamberidir. Şu beşerden. Vermiştir, daha sonra ne yapmıştır? Unutturmuştur. İşte görüyor musunuz? Yani elbette ki Allah'ın kendisini övdüğü gibi hakkıyla elbette hiçbir beşerin peygamber de olsa Allah'ı övmesi mümkün değil. Ama bir beşer var ki bizim bilmediğimizden çoğunu biliyor. Yani bu farklı bir tartışma konusu. Şimdi yeri değil. Demek ki bizim bilmediğimizi bilmiş, övmüş, hakkıyla ne yapmış? Allah'a hamd etmiş. Allah'a sena etmiş. Peki bu nerede gerçekleşmiş arkadaşlar? Bu nerede gerçekleşmiş? Yani bunun gerçekleştiği yer ne? Şimdi hadisin zahirine bakıyoruz, kıyamet günü. Hadisin zahirine bakıyoruz, kıyamet günü. Hocam kıyamet gelmedi ki. Geldi mi kıyamet? Gelmedi. Bununla alakalı geçen ders bir şey anlatmıştım. Hatta ondan önceki ders. Bazı olaylar vardır. Kıyamet günü cereyan etmiştir ama daha öncesinden de bize ne yapılmıştır? Bildirilmiştir. Hatırlayan var mı? Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani bu kıyametle alakalı icabında anlatılan bir nedir? Meseldir değil mi? Ama daha önceden de geçmiştir. Ne cevap vermiştik buna? Hatırlayan var mı? Ne cevap vermiştik? İlla da kıyamet günü olacak diye bir şey yok demiştik. Yani o olayla alakalı onun illa da kıyamet günü olması gerekiyor diye bir ne yok, ilzam yok. Daha önce oldu, kıyamet günü de muhtemelen bir daha olabilir. Ama bu olay, şu gördüğünüz olay, şu gördüğünüz olay kıyamet gününe has bir olay. Peki nasıl unutturuldu kıyamet gelmeden? Buna cevabı olan var mı? Yani peygamber yaşadığı dönemde bilmiyordu da kıyamet günü kendisine zikredilecek. Bilecek, ondan sonra unutturulacak mı? Yoksa hayatında biliyordu da unutturuldu mu? Yaşamış olup tekrar yaşatılacak olabilir mi? İşte bunu soru işareti olarak buraya koyuyorum. Bir daha ders size ödev. Bundan sonra ödev. Her ders bir ödev. Bunu araştırıp geleceksiniz. Bu nasıl oluyor? Nasıl öğrettiyse. Evet, evet. Yani işte bunu araştıracaksınız. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a açıkça unutturulduğuna dair ne var? Lafız var. Kıyamette öğretilip unutturulursa o halde peygamber hayattayken Allah'a hakkıyla bu isimlerle ne yapmadı? Vasfetmedi. Ne zaman vasfedecek? Kıyamette vasfedecek. Yok dünyada biliyorduysa daha sonra unutturulmuşsa bu hadisle alakası ne bunun? Hadi bir ödev bakalım. Bunu nerede bulacaksınız? İbn-i Kayyım'a bakın. İbn-i Kayyım'a bakın. Bir yerde bulursunuz. Tercümelerinde de var. Evet. Tercümelerinde de var. Demek ki bu bir ödev. Buna bakın. Evet. Sonra ne var bu hadiste? Şefaat var. Değil mi? Hakiki şefaat. Yani bizzat Allah Azze ve Celle'nin şefaat etmesi. Peygamberine Allah Azze ve Celle emrediyor. Peygamberine diyor ki şefaat et. Şefaat ediyor. Şefaati ne yapılıyor? Kabul ediliyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmeti şefaat edilene bizzat ne yapıyor? Gösteriliyor. Böylelikle şefaat edenin kerameti şefaat edilende kendini ne yapıyor? Açıkça buluyor. Bu hadis aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine neyi? Düşkünlüğünün de ifadesi. Şefkatin ifadesi. Ümmeti ümmeti diyor değil mi? Ümmetim ümmetim. Başka? Bu hadis ve diğer hadislerdeki daha önce bir bapta almıştık. Vucuhun yevme izin nazıra ila rabbiha nazıra. O gün bazı yüzler parıldayacak. Rabbine bakacak babında ne yapmıştık? Almıştık. Peygamberlerin, meleklerin, müminlerin şefaat etmesine dair ne var? Delil var. Peygamberlerin, meleklerin, müminlerin şefaat etmesine dair delil var. Başka ne var bu hadiste? Kıyamet gününün azametine dair delil. Başka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerden daha faziletli olduğuna dair delil var. Evet. Çünkü diğerleri kendini buna neye görmüyor? Ehil görmüyor. Herkes işlemiş olduğu bir neyi? Günahı ortaya koyuyor. Burada açıkça ifade edilmemiş. Ancak Buhari'nin diğer rivayetinde hatırlarsanız açıkça ne diyordu? Ve yezkur lehum hatiyetuhu elleti esab. İsabet ettiği yani işlediği neyi? Hatayı, günahı her biri ne yapıyordu? Açıkça zikrediyordu. Değil mi? Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evet zikredeceği o anlamda bir günah ney? Mevzu bahis değil. Demek ki bu hadiste peygamberlerin de hata işleyebileceğinin neyi var? Delili var. Ancak onlar ölmeden ya da hata işledikleri an bu hatalarından tevbe ederler. Allah bu tevbeyi onlar için ne yaparlar? Ne yapar Allah Azze ve Celle bu tevbeyi onlar için? Evet, evet. Hemen öngörür. Hemen ne yapar? Ortaya koyar. Peki bu peygamberlerin hatalarından dolayı Allah Azze ve Celle'den şefaati istememeleri neden olarak sadece bu hatayla mı endeksli? Yoksa bunun içinde aynı zamanda peygamberlerin hayası da var mı? Hayası da var aynı zamanda. Haya ediyorlar Allah'tan değil mi? Neden? Her ne kadar peygamberlerse de imanlarının kemali o hatayla birlikte Rab'den böyle bir şey istemeyi ne görüyor? Zor görüyor. Haya ediyorlar. çekiniyorlar. Peygamber Efendimiz isteyerek haya etmiyor mu? O en fazla haya eden peygamber. Ancak iş fadılın, eftalin, eftaliyetini ibraz makamı. Alimler öyle demişler. İş zaman yer, fadılın, eftalin, üstün olanın üstünlüğünü ne yapma yeri? İbraz etme yeri, ortaya koyma yeri. İşte bu yer o yer. Peygamber Efendimizin, Beni Adem'in seyidi olmasının tecelli ettiği bir yerde burası işte. Hiçbir peygamberde olmayan hak. Kendisine verilmiş. Evet. Anladık değil mi? Bu büyük şefaat hakkı. Her peygamberin bir şefaat hakkı var. Ama büyük şefaat hakkı sadece kime ait? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait. Yine hadiste diyor ki men kâne fî kalbihi edna üç kere. Kimi ki kalbinde daha az. Miskale habbeti hardalin min iman. İmandan hardal tanesinin miskalinden daha az. Neden üç kere söylüyor arkadaşlar? Alimler diyorlar ki tekit için. Ne bazı alimler de diyorlar ki ettevzi alel habbe vel hardel. Yani o imanı hem habbeye, taneye hem de hardala dağıtmak için. Tek birine bırakmak için değil. Hem habbeye hem de neye? Hardala dağıtmak için. Yani ey ekalli habbetin min ekalli hardaletin minel iman. Yani habbeden daha az, o habbe de hardalın en azından daha az. İmana sahip bir iman. Yani bu ne demek? Yani Türkçede de hani ifadesini bulur ya, ufacık küçücük. Zerre zerre böyle ne yaparsın? İki parmağınla ne yaparsın? İfade edersin. Ya minnacık ya, toz gubar. Ufacık, küçücük, zerrecik. Bunu ifade etmenin diğer bir yolu. Yine minennar. Üç kere. Cehennemden. Bu da tekit ve mübalağa için. Hadisten başka şefaatin sadece o şefaat etmeye malik olacak insandan isteneceğinin neyi var? Açık ifadesi var. Yani şefaat etmeye malik olan güç getirenden şefaat istenir. Güç getiremeyenden şefaat istenmez değil mi? Başka yine hadiste şefaat edenden şefaati istenir. Nasıl istenir? Eğer şefaate neyse doğrudan, evet, iki şartla: diri olmak, başka hayatta olmak, bu ikisi aynı, başka hazır olmak. Bu iki şartın neyiyle? Aynı anda bulunmasıyla. Diri olacak, yani hayatta olacak, başka hazır olacak. Eğer diri değilse, ölmüşse şefaat istenmez. Hazır değilse de şefaat istenmez. Demek ki şefaat isteyeceğin insan böyle olmalı. Böyle olacak, böyle olursa işte ne olacak? Muktedir olacak. Yani ne yapacak? Güç getirecek değil mi? Başka türlü şefaatin bir anlamı da zaten olmaz. Başka, bu hadiste ölülerden şefaat istenemeyeceğinin açık ifadesi var. Çünkü niye? Allah indinde tavassut istiyorlar. Kimden? Ölülerden. Bu şirkin kendisi. Neden şirkin kendisi? Hadisin içinde cümleler var. Şefaat etme iznini kim veriyor? Allah Azze ve Celle veriyor. Değil mi? Kime veriyor? Peygamberine. Peki alel ıtlak mı? Hayır. Daire çiziyor. Kaç daire çiziyor? Dört tane daire çiziyor. Dört tane. Alanı belirleyen Resulullah değil arkadaşlar. Alanı belirleyen kim? Allah Azze ve Celle. Bu çok önemli. Yani peygamber istediğine şefaat edemiyor. Bizzat bu şefaati Allah Azze ve Celle ona veriyor ve dört tane alan çiziyor. Evet. Bu alanın dışında hiç kimseye şefaat edemez. Bu has alan. Ne demek has alan? Özel. Bizzat peygambere Allah Azze ve Celle'nin çizdiği alan. Onun dışında feyuhaddu lehu had. Ona Allah Azze ve Celle had tayin ediyor. Bu hadiste de var o. Diğer lafzında da var. Ne demek had tayin etmek? Sınır tayin etmek, sınır. Sınırı tayin eden kim? Allah, Allah Azze ve Celle. İşte o sınırı Allah Azze ve Celle genel olarak ifade ettikten sonra özele indir diyor. İşte Allah'ın peygamberine tayin etmiş olduğu sınır bu. Her biri için ayrı izin istiyor. Her biri için ayrı ne yapıyor? Secdeye ne yapıyor? Kapanıyor. Her biri için de ayrı ayrı ne alıyor? İzin alıyor. Dikkat edelim bak. Bir izinle olmuyor. Dört izinle oluyor. Bu çok önemli. Önce genel bir ne çiziyor? Had çiziyor. Yani genel şefaatte bile bir haddi var. Umumi bir had. Sınırı çizdi mi? Çizdi. Onunla yetinmiyor. Peşinden her biri için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan yapmasını istediği bazı şeyler var. İlki için diyor ki şöyle. Ne yap? Başını kaldır. Ne yap? Secde et. Ne yap? İzin iste. Ne yap? Şefaat et. Peşinden de şefaatine ne yapıldı? İzin verildi. Talep geliyor ama öyle talep hemen işleme konmuyor. Merhaleleri var. Aynen ne de geçtiği gibi, hadiste geçtiği gibi. Yani bizzat çizen kim? Allah Azze ve Celle. Yoksa bu ifadeden zaten başkasını anlamak mümkün değil. Anlayanlar da maalesef hadisin zaten zahiri dışına çıkıyorlar. Size biri sorduğu zaman bu şefaatin iznini veren kim? Allah. Neden? Çünkü izin isteyen kim? Peygamber. İzni veren kim? Allah. İzni verdikten sonra vasıflarını da veriyor. Önce genel bir had çiziyor, sınır çiziyor. Daha sonra o sınırı ne yapıyor? Merhale merhale genişletiyor. Merhale merhale. En son indiği noktada La ilahe illallah diyenlere Allah Azze ve Celle peygamberin şefaatini ne yapıyor? Öngörüyor. Peki peygamberin şefaati kabul oluyor mu? Kabul oluyor. Ama kimle alakalı kabul oluyor? Bu dört zümreyle alakalı kabul oluyor. Dört zümre. Yani bu dört zümre vasıf zümresi. İsim zümresi değil. Ne demek vasıf zümresi? Ne demek? Ne demek vasıf zümresi? İsim zümresi değil. Yani Murat'a şefaat et değil, Bayram'a şefaat et değil, Ahmet'e, Mütevekkil'e, Necmi'ye şefaat et değil. Vasıf. Bu niteliklere kimin girip kimin girmediğine gene karar veren kim? Allah. Yani bu niteliklere kim sahip? Bunu kim bilebilir arkadaşlar? Allah bilebilir. Sen dünya gözüyle bunu bilemezsin. Sen bilebilir misin dünya gözüyle kimin kalbinde hardal tanesi kadar iman var? Hadi bil bakayım. Kimin kalbinde habbe kadar iman var? Bil bakayım. Kimin kalbinde zerre kadar iman var? Bil bakayım. Seni bilmen mümkün değil. Bunu sadece kim bilebilir? Allamül Guyub bilebilir. Peygamber bilebilir mi? Peki kalbinde hardal tanesi kadar iman olana şefaat et dediğinde o imanı o kalbe koyan kim? Allah. Bilen kim? Allah. Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiğinden dolayı söylemiyor ya, ne? Allah'ın bilip ortaya koyduğuna şefaat etmesini istiyor. Yani bir nevi Allah Azze ve Celle'nin ortaya koymuş olduğu neye? Vasıflara peygamberini ortak kılıyor. Ama şahıslar kimin indinde gene? Allah'ın indinde. Ümmetim diyor, bakın ümmetim. Şunu söyleyebilir misiniz? Ümmetinin hepsine şefaat etmiştir. Şu vasıflara giriyorsa evet. O vasıflara kimin girip kimin girmediğini de şu dünyada bilen yok. Peygamber de bilmemiştir bu dünyada. Kıyamet günü gelecek. O zaman ne yapacağız? Hepimiz birlikte göreceğiz. Ama kim ki şu vasıfları ne yapıyorsa taşıyorsa, aynen ne de olduğu gibi. Muttakiler cennettedir. Kim muttaki? Kim muttaki? Allah Azze ve Celle bilir. Yani senin tarifin mi benim tarifim mi? Aşeri mübeşeri nasıl anlayacağız? Aşeri mübeşeri isimle sabit. Şimdi bir insanın cennetlik ya da cehennemlik olduğu iki şekilde bellidir. Hep söylüyoruz. Bir isimle, iki vasıfla. Allah'ın ya da Resulullah'ın ismen cennette olduğunu söyledikleri cennettedir. ismen cehennemde olduğunu söyledikleri cehennemdedir. Bir de vasfen cennette olduğunu söyledikleri var. Şimdi muttakiler cennette. Ebrar cennette. E kim bunlar? Allah bilir isimlerini. Ebu Leheb cehennemde değil mi? Firavun cehennemde değil mi? Neyle sabit? İsimle sabit. E peki yalancılar cehennemde. Kim bu yalancılar? İsmen söyle bakalım. Kim bunlar? Şirk koşanlar o küfür. Biz doğrudan Müslümanları ifade eden naslardan bahsediyoruz. Kim bunlar? Evet, o vasfa girenler. Peki ismen zikredebilir misin bana birini? Zikredemezsin. Ha, burada işte vasıfları zikretmiştir. Genel yetki kimdedir? Allah Azze ve Celle'dedir. Koyan da o, tayin eden de o. Sadece peygamberine tefaddül etmiş, koyduğu kurallar ve daire içinde şefaatine ne yapmıştır? İzin vermiştir. Bu kadar. İşte men vellezî yeşfeu indâ illâ bi'izni. Kim ki Allah'ın indinde onun izni olmadan ne yapacak? Şefaat edecek. Ayeti bununla alakalı. Şefaati inkar etmez o ayet. Allah'ın izni olmadan şefaati inkar eder. Alel ıtlak şefaati inkar eder. Yoksa şefaat haktır. Yani Mutezile şefaati zaten ne yapar? Aslından reddeder. Ne yapar? Aslından reddeder. Şefaatin peygamber hakkı olmasını ne yapmaz? Kabul etmez. Neden kabul etmez? Çünkü onlara göre bu ayetle çelişiktir o. Allah'ın izni olmadan kim şefaat eder? E Allah'ın peygambere şefaatine izin verdiği de neyle sabit? Hadislerle sabit. Kur'an'da doğrudan bir ifade yok. Neyle sabit? Hadislerle sabit. E Mutezile kim? Hadisler kim? Onlar ayrı bir vadide. Hadisler ayrı bir vadide. İster ki Buhari Müslim rivayeti olsun. Onları ne yapmaz zaten? Bağlamaz. Kabul etmezler onlar. İşte hadis olmadan ayet anlamakta o kadar ne değil? Kolay değil. Evet, kısaca bugün bu hadisi aldık. Diğer hadise geçmeyeceğiz. Bab başlığıyla uygunluğu çok uzun olduğu için hadis çok fazla dile getirilmedi. Dediğim gibi bab başlığıyla uygunluğu Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'nin ne yapması, kıyamet günü ne yapması, tekellüm etmesi, konuşması. Şimdi yeni gelen arkadaşlar var. Luk diye bu meseleye daldık. Bu meseleyi biz aylardır ne yapıyoruz? Alıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, konuşması, evet, kısacası Allah ne yapar? Konuşur değil mi? Allah ne yapar? Konuşur. Evet. Harfle ve sesle konuşur. Ve Allah'ın konuşması muhatap tarafından ne yapar? İşitilir. Evet. Allah'ın konuşması meşiyetiyle olur. Ne demek bu meşiyetiyle olması? İstemesiyle olur. Ama ne dedik? Evet. Bir zati konuşması var. Bir de iradi konuşması var. Nedir zati? Yani Allah bizim şu anlamda bildiğimiz işte Musa ile konuşmadan önce ya da kitapları indirmeden önce ya da kıyamet gelmeden önce konuşma sıfatına sahip değil mi? Yani şöyle söyleyelim. Gençler daha iyi anlarlar. Şu göz neye yarar? Görmeye yarar. Bendeki şu gözden başka şu alem olmasaydı, görülecek, müşahet olacak, şu alem olmasaydı, hiçbir şeye yaramazdı değil mi? Peki hiçbir şeye yaramadığı halde, bunu ifade ettiğimiz halde ben görmez mi olurdum o zaman? Görme sıfatı bende yok muydu? Vardı değil mi? Hiçbir ses olmasa ben de kulak ve işitme olsa, hiçbir ses olmasa, hiçbir ses olmadığı için benim işitmediğim anlamı çıkar mı? Çıkmaz. İşte Allah şu alemi yaratmadan önce de sıfatlarıyla neydi? Muttasaftı. Yani konuşulacak bir şey olmasa bile konuşma sıfatına sahipti. Görülecek bir şey olmasa bile görme sıfatına sahipti. İşitilecek bir şey olmasa bile işitme sıfatına sahipti değil mi? Yaratma sıfatı. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Peki hiçbir şey yokken yaratma sıfatına sahip değil miydi? Ha, işte bu yönüyle Allah'ın konuşması zati. Anladık mı arkadaşlar? Diğer sıfatların da olduğu gibi. Ama diğer yönüyle, yani Musa ile konuşması, Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı indirmesi, Peygamber aleyhissalatü vesselam'da Miraç'ta konuşması. Ha, bu yönüyle konuşması ne? İradi. Yani meşiyetiyle olur, yani istediği zaman, istediği kişiyle. Anladık mı? Evet. Ha, işte Allah'ın konuşması hakkında bunları bilecek. Allah konuşur, harf ve sesle konuşulur, konuşur. Allah'ın konuşması işitilir, istediğine bunu işittirir. Allah'ın konuşması hem zati konuşmadır hem iradi konuşmadır. Zati konuşma verdiğim örnekte de iradi konuşmadır. İstediği zaman istediği kişiyle olur. Bütün bunların hepsini Allah'ın kelamı ifadesiyle, Allah'ın kelamı ifadesiyle hem kitaplara, yani Kur'an başta olmak üzere, hem de doğrudan Allah'ın peygamberlerle konuşmasına ne yapıyoruz? Hamle diyoruz. Yeri geldiğinde peygamberlerle konuşuyor, yeri geldiğinde meleklerle konuşuyor, yeri geldiğinde kıyamet günü müminlerle konuşacak. Ve arada ne olmadan? Tercüman olmadan. Arada engel olmadan. Konuşacak, işiteceksin. Aynen Musa'nın işittiği gibi. Aynen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işittiği gibi. Aynen meleklerin işittiği gibi. Anladın değil mi? Bu kadar basit. Kur'an da Allah'ın kelamıdır. Madem ki Allah'ın kelamıdır, Allah'ın sıfatıdır, Allah'ın yaratılmış bir kelamını biliyor musunuz? Allah işitmesini sonradan mı yarattı? Görmesini sonradan mı yarattı? Bilmiyorsunuz değil mi? He. Demek ki Allah'ın yaratılmış hiçbir neyi yok, sıfatı yok, zatıyla kayıp. Ne zatının aynı, ne de zatının gayrısı. Ne demek bu? Açıkladık pek çok derste bunu. He, o halde Kur'an da Allah'ın kelamı olduğuna göre Allah'ın bir neyi? Sıfatı, yani yaratılmamış. Yaratılmamış. Ondan başlamış, ona dönecek. Nasıl ona dönecek? Nasıl ona dönecek? Evet. Kıyamet günü musaflardan ne yapılacak? Sökülüp alınacak. Aynen bir elbise nakşının ne yaptığı? Eskidiği, yıprandığında yok olduğu gibi Allah onu ne yapacak? Kendine kaldıracak. Öyle ki yeryüzünde en son Allah diyen bir insan bile kalmayacak. Kalmayınca ne kopacak zaten? Kıyamet kopacak. Yani Kur'an'dan bir harf bile kalmayacak. Elhamdülillah bakın, öyle bir asırdayız ki bırakın Kur'an'dan harfi, harfleri. Bak, bu tarafın Arapça kitap, bu tarafın Türkçe kitap. Demek ki Allah'a karşı bir hüccetin yok. Yok işte bak. Her yer kitap. Tamam. Her yer kitap. Ya ben ahir zamandayım. Hangi ahir zamandasın? Hangi ahir zamandasın? Kitabın olmadığı ahir zaman mı? Alimin olmadığı ahir zaman mı? E bak işte. Kıyamet günü bu kitaplar yok olacak arkadaşlar. Yok yok. Yani şu tefsiri açacağım ben. Mesela şu tefsir. Açacağım bu tefsiri. İçinde belki tefsirin kendi kalacak. Ama Kur'an gidecek, gidecek. Aradaki ayetlerin, kelimelerin, harflerin kendisi bile gidecek. Öyle diyor alimler. Adam bir açacak diyor. Bir açacak. O da kaldırılacak. Ben sadece yazılı anlamda söylüyorum. İşin vahametini anlayın diye. Adam diyor ki sabah bir kalkacak adam, bir kitabı açacak. Kitaptan ayetler gitmiş. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Binlerce, on binlerce, hele bilgisayardan da gidecek. Yani hafızadan giden bilgisayardan da gider. Nasıl olacak? Olacak işte. Yani Rabbim ol diyecek, olacak. Bunu bizim bilmemiz ne değil? Mümkün değil. Evet. Allah o günlerden bizi muhafaza eylesin. Eğer o günlere vardırırsa da imanlı alsın canımızı. Ne diyelim? Zor. Evet, bugünkü dersimiz bu. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.